ljudi obožavaju sve i svašta. I zato pravo značenje la ilaha illa Allah jeste nema istinskog Boga mimo Allaha tebareke ve taala. Da li ima među ljudima božanstava koja obožavaju? Ima, i te kako ima. Ona je obožava kravu, pa ode pa je pomuze. Pomuze svoga Boga ne uzme. To je tako. Smiješno, ali je istina. Neuzubila. I tako dalje, i tako dalje. Smiješno je to. Ono što nam ashabi pričaju da se radilo u džahilijetu, vallahi smiješno. Naprave kip od halve i ponesu na put. I kad ogladni, stegne glad, uzme, kaže, halal, izvini, ali ja te moram. Ja moram pojest. To tako uradi. Ništa ovo danas što rade ljudi nije manje smiješno nego to što su džahilijetu radili. Samo se oblik promijenio, način, da ne bi bilo ljudima dosadno. To je to lažna božanstva. Dakle, nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava osim ko? Allah. Dakle, to ime je došlo u šehadetu la ilaha illa Allah. Došlo u šehadetu la ilaha illa Allah. Znači, nije rečeno la ilaha illa Rahman, la ilaha illa Al-Khaliq, la ilaha illa Al-Sami' Al-Basir. To podrazumijeva se, ali ime koje obuhvata sva druga imena i Allaha tebareke ve taala svojstva, to je ime Allah, koje u sebi nosi značenje el ilahul ma'budul bihaq, el ilahul ma'budu bihaq, poznati Bog koji se obožava sa hakom, sa istinom, s pravom, koji zaslužuje da se obožava. Po čemu smo ga poznali? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Uči u ime gospodara tvoga. Ko ti je gospodar? Alladhi khalaq, koji stvara. I zato danas pokušavaju ovom modernom naukom, danas tehnologijom, da ljudima unesu smutnju nakon što su proširili nemoral, nakon što su razne pogrešne ideologije i vjerovanja među ljudima ubacili, danas hoće da dođu do srži i suštine problema. Drugim riječima, hoće da kažu mi stvaramo, neuzbilja. Dakle, to sve što vi govorite da jedino Allah stvara, mi to hoćemo da opovrgnemo, neuzbilja. Pa kažu kloniranje, pa kažu dijete iz eprovete i tako dalje. Sve to kad vidimo, izlazi je sjednako, to je samo miješanje u Allahovo stvaranje. To nije stvaranje. Uzmite vi pa stvorite, ako možete. Jednu jedinu ćeliju, pa onda kasnije recite, razmnožavala se, pa bilo, postalo i nastalo dalje. Jednu jedinu ćeliju, živo jedno biće, najmanje, najsitnije. Osnovu života stvorite. Možete li? Kažu, to je nemoguće. To je nemoguće. Allah daje život. Allah kaže, len jahluku zubaben. Nikada neće moći stvoriti ni jednu mušicu, ni njenu ćeliju. Vale uđ teme ule. Makar se svi oko nje okupili, svu svoju snagu, trud, znanje uložili, nema. Allah daje život. Nego šta radi? Ova genetika, zadnje vrijeme je to otkriveno, genetika što hoće i pokušava, i ovo kloniranje i tako dalje, to je u stvari ono što je već Kur'an spomenuo. Vele yugayyirunne halqallah, mijenjaju Allahovo stvaranje, ono već što je Allah stvorio. I onda tu iz toga proizilazi veliko zlo i velika nesreća. I danas vidite na proizvodima koji su prirodni, netaknuti, piše gen fraj, da je čisto od te genetike. Dakle, jednostavno, da si siguran da to nećeš u svoje tijelo unijeti i štetu sam sebi time napraviti. Dakle, upozoravaju već na štetnost toga. Dakle, čovjek ne može stvoriti, nije u stanju to da učini ni u kome slučaju. Dakle, Allah tebareke ve taala, to je njegovo najpoznatije ime po kojem se poznaje i u sebi sadrži značenje ibadeta, da on jedini zaslužuje da mu se ibadet čini, a to je u stvari svrha i cilj našeg života, života na ovome svijetu. I ovo je savjet, prilika da se kaže da što više Allaha tebareke ve taala molite, pozivate i dozivate njegovim imenom Allah. O Allahu, o Allahu, o Allahu. I traži od Allaha samo ono što je dozvoljeno. Makar se radilo o najsitnijim stvarima. Allah voli kada se moli i kada se od njega dovi i traži. I srdi se kada se od njega ne traži. Dočim ljudi srde se kad se od njih traži. Dakle, tražiš utočište kod Allaha tebareke ve taala. Znači, kad kažeš e'uzu billahi, kao da si rekao sva druga Allahova tebareke ve taala imena i spomenuo, jer Allah obuhvata sva druga imena. Jalla jalala. Mine šeitan. Došli smo do, nećemo reći šeitana, nego došli smo do imena šeitanovog, e-šeitan. Šta znači šeitan? U arapskom jeziku riječ šeitan je uzeta od glagola šetane. Šetane. Što znači da je daleko, da je udaljen. Šetane, kad kažeš, znači otišao je negdje daleko. Udaljio se. Znači da je na svoju ruku. Udaljio se od čega? Od Allahove tebareke ve taala milosti. Samim tim od Allahove tebareke ve taala vjere. Bio mu, postao mu nepokoran. Daleko je od ljudske prirode. Zaista, šejtanova priroda je u suštoj suprotnosti sa ljudskom prirodom. U suštoj suprotnosti sa ljudskom prirodom. U Kur'anu šejtan, da bismo objasnili ovo pitanje, opravdava zašto nije seđdu učinio Ademu alejhisselam. Pa kaže: "Ene hayrun min." Ja sam bolji od njega, od koga? Od Adema alejhisselam. "Khalaqtani min nar." Mene si stvorio od vatre. Šejtan je od vatre stvoren. وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين. A ti si njega stvorio مِنْ طِين, od blata, od zemlje. Od zemlje pomiješane sa vodom. To je blato. Kasnije kad se oslušilo, bilo je kao ono od grnčarije, što se, kao osušena glina je bilo kasnije. Pa mu je Allah udahnuo dušu. I zato mi se vraćamo u zemlju. Allah tebarek ve taala kaže: مِنْهَا خَلَقْنَا. Od nje smo vas stvorili. Wa fiha nu'idukum, i u nju ćemo vas vratiti. Zemlja zemlji. Wa minha nukhrijukum, i iz nje ćemo vas izvesti. Taratan ukhra, drugi put. Hadisima Rasula, ali sad sam objašnjeno da ostaje u čovjeku jedan dio njegovog tijela koji se nalazi u repnjači, tako se naziva ta kost na završetku čovjekove kičme. Dakle, taj jedan mali dio ostaje, ostalo sve bude uništeno od čovjekovog tijela. Istruhne. Pomiješa se sa zemljom, pa se ne može poznati. A nakon toga Allah tebareke ve taala, nakon što odredi da ponovo život dođe u ta tijela, da će kiša da padne. Tako da će tijela ponovo izrasti iz toga maloga dijela u potpunosti. Ali još nema života u njima. Pa će onda Allah tebareke ve taala dati da duše izađu iz mjesta u kojem su boravile do dana proživljenja. One loše iz siđina, a one dobre iz illijina. pa će svaka duša znati tačno u koje će tijelo doći. I niko od ljudi neće biti zaboravljen. Neće se moći sakriti. Ući će mu duša u njegovo tijelo, on će oživjeti i onda će ustati i skočiti iz svoga groba. I tako će ljudi i prvi i posljednji, kao što Kur'an kaže, ke ennehum džaradom montešir. Izlazit će iz svojih grobova, jahruđune minel eđdar. Kao da su raspršeni iz kakav. Mi ovdje govorimo o različitosti priroda između čovjeka i šeitana. Šeitan hoće da kaže ja sam boljeg porijekla. Ovo je sada odgovor svima onima koji kažu moj dedo. Ili moji ovi, moji oni. Kakav si ti, šta je s tobom? Ovdje šeitan hoće da kaže porijeklo vatri je bolje i časnije nego porijeklo zemlji. Time hoće Allahu da opovrgne drugim riječima, se opravda što nije htio seždu da učini. A Allah je stvorio i tebe i njega. Ti Allahu si pokoran, ne zemlji. Ali ko traži opravdanje i zaslanku se hvata. Pa šejhul Islam, i zato smo uzeli ovo da objasnimo pitanje, odgovara i daje pet odgovora šejtanu. Zapravo daje nam pet odgovora da bismo znali da nije to nužno, da je bolja vatra od zemlje. Da se vidi različito šta i različito su toj prirodi. Prvi odgovor je da ne mora značiti da je vatra bolja od zemlje. Zašto? Jer zemlja ima svojstvo smirenosti, stabilnosti, ustrajnosti, čvrstoće i slično tome. Zemlja. Dočim vatra, koja ima u sebi svojstva nestabilnosti, oštrine, brzopletosti, brzine, a u tome od čega je napravljen bio Adem i stvoren, u sebi ima i zemlje i vode. Dakle, to je jedan odgovor. Da ne mora biti vatra bolja od zemlje. Drugi odgovor je, ako bismo i prihvatili da je vatra bolja od zemlje, ne mora znači da je onaj koji je stvoren od vatre bolji nego onaj koji je stvoren od zemlje. Zato što ono što proizilazi iz osnove može imati u sebi nešto što nema ta osnova. Može li učenik biti bolji od učitelja? Može, Allah da. Sasvim prirodno i logično. Iz zemlje može biti životinja, može biti biljka, mogu biti razne rude i minerali i tako dalje, što je bolje od same zemlje, jel tako ili nije? Razumijete to? Tako da se nije nužno da mora biti ono što proizilazi iz vatre bolje samo po sebi. Treće, iako je čovjek stvoren od zemlje, ali mu je Allah dao posebnost time što mu je udahnuo dušu. Kaže Allah, fejza se uvejtuhu, pa kada ga ja napravim, wa nefahtu fihi min ruhi. Kada mu dadnem oblik i u njega udahnem moju dušu. Ovo moju dušu, to je jasno. To ne znači dio Allahove duše neuzubila. Da smo mi dio Allaha tebareke ve teala. Što neki filozofi i sufijske sekte promovišu i misle i vjeruju. Nije kome slučaj. Nego dao sam ili udahnuo sam u njega svoju dušu, to jeste jednu od duša koje sam ja stvorio. A svoja duša pripisuje se Allahu iz počasti prema toj duši, kao što se kaže Bejtullah, Allahova kuća. Ne znači tu da Allah te bareke ve teala stanuje. Ko što se kaže nakatullah, Allahova deva u slučaju kojeg poslanika? Salih alejsa i tako je. Dakle, to je pripadnost tešrifa. Pripadnost počast. Tako da čovjek jednostavno kada mu je udahnuta duša dobio je posebnost koja nije vezana samo za zemlju i osnovu materije iz koje je stvoren. Četvrto, Allah tebareke ve ta'ala je Adema alaihi selam stvorio svojim rukama. Allahova svojstva mi znamo da imaju svoju posebnost i osobenost. To je istina. Mi vjerujemo u to. Kur'an i hadisi o tome govori. Vjerujemo u to, ali ne znamo kakvoću toga. Ne znamo kako je to. Jer ako te neko pita kako je nešto u pogledu Allaha, ti mu odgovori, a kakav je Allah? Jer kako ću ti ja govoriti o Allahovom svojstvu, to jeste o njegovoj kakvoći, kakvo je? Ako ne mogu da govorim o Allahu tebareke ve teala, to je Allah uzvišen. Njegova imena, njegova svojstva, to vjerujemo u potpunosti, ali to nije kao kod ljudi. Istina je Allah tebareke ve teala. I u Kur'anu i hadisima se spominje, Resul alejhi selam ima ruke. Ima ruke. To je istina. Pravi, pravcate. Ali, šta kažem, nisu ko ljudske. Jel razumite to? Nipošto nemoj da uporediš ovo s time. Jer Allah kaže, lejse ke misli i šeji, nije ništa kao on. Ništa mu nije slično. Nema odmah da misliš ruka ova kao ljudska. Ali je stvarna, jeste stvarna. Kakva je, mi ne znamo. Niti možemo znati. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا i ne mogu ga obuhvatiti svojim znanjem. Kako će ga obuhvatiti svojim znanjem? I vjerujem u to. Dakle, Allah tebareke ve ta'ala iz počasti čovjeku stvorio ga je svojim rukama. Ima Allahovog stvaranja, kun fe je kun, budi. I ono bude. Njegovim riječima. Kako je stvoren ko? Isa alaihi selam. I zato je on nazvan Kelimetullah, Allahova riječ. Allahova riječ. Kako Allahova riječ? Šta znači Allahova riječ? To što ga je Allah stvorio svojom riječju, kun, budi, i on je postao. Budi, i on je postao. I zato iz počasti dobio ime Kelimetullah, Allahova riječ. To ne znači kelimetullah, Allahova riječ kao Allahovo svojstvo ne uzubila pa da nije stvoren, pa da ga uzmu za božanstvo. Bože sačuva, rekli smo da dvojica ne mogu biti bogovi, ni božanstvo. Osim ako se radi o lažnim božanstvima, onda nije dvojica. Hiljade ih ima, Allah zna najbolje. To nije upitno, nego govorimo dva prava ne mogu biti. Samo jedan može biti pravi. Dakle, Allah ga stvorio svojim rukama i dao mu počas. I peto, sve da prihvatimo da je vatra bolja od zemlje, može li se desiti da Allah izrazi počast, to jeste da dadne počast nekome koje manje vrijednosti od strane onoga koje veće vrijednosti. Može li to biti? Može, i to je Allahov odabir, i to je njegov sud, i valja biti njemu pokoran i valja biti njemu poslušan. Dakle, šeitan je dobio ime po riječi šetane. Šta znači šetane? Daleko otišao od Allahove pokornosti, a samim tim od Allahove milosti, i daleko je od ljudske prirode. Sad hoću da vam postavim jedno pitanje. Kako kad je šeitan daleko od ljudske prirode? Pa kako oni koji kontaktiraju s njim, kako to radi? Kako su u mogućnosti? To je odgovor. Znači, mora biti blizak šeitanu. Mora taj koji radi sa šeitanom, bilo sihrom, bilo prizivanjem, bilo potpomaganjem ili drugim vidovima saradnje, bilo da mu ovaj donosi vijesti i tako dalje, mora biti blizak tome šeitanu. Mora biti blizak tome šeitan. Hajde sad tebi ovdje, nek dođe u džamiju onaj tamo što drži topove protiv muslimana i da kaže, čujete, ja ću vas pomoći u davi, u dinu, evo vam za kasete, evo vam za knjige, otvorite centar veliki islamski, škole otvorite. Je li to mogao uraditi? Ne bi mogao uraditi. A nam obije muslimana, a vamo da ti pomogne tebe muslimana. Osim u dvije situacije. Prva situacija, ti nisi musliman onda. Pa mu odgovaraš takav. Jel razumijete? da si po imenu musliman, pa će tebe pomoć da bi postigo ono što hoće, ili da te malo pomogne da se pokaže, evo ja nemam ništa protiv islama, ali ja vamo muslimane druge rješavam i likvidiram. Ne može to. O istiazi bi se dalo još dosta toga govoriti, inša Allah, s ovim ćemo sada završiti govor o ovome, a inša Allah ono što ostane od govora o istiazi, inša Allah, spomenut ćemo drugim prilikama. Jazakum Allah khairan, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah, alhamdulillah, ustav sama Rasulullah Hadad. Mi smo, dakle, govorili o istiazi kojom čovjek traži zaštitu i utočište kod Allaha tebareke ve teala od prokletog šeitana. Rekli smo da je šeitan dobio ime po tome što je udaljen, bilo od Allahove pokornosti, njegove milosti, ili od ljudske prirode. Neki zastupaju mišljenje da je šeitan drugoga jednoga jezičkog korijena, dakle da je ova riječ uzeta iz drugoga jednoga značenja, a to je od šata, što znači da je stvoren od vatre, što ukazuje na njegovo stvaranje od vatre. Doći ono prvo što smo spomenuli, a to je da je od šetane, da je dobio od toga ime, dakle što je udaljen od Allahove milosti i od ljudske prirode. Čisto je kod ljudi u govoru prisutno da kažu šeitane jedan. Normalno to ne bi se smjelo govoriti kome? Muslimanima ili djeci, tako dalje. Jer šeitan, to je sušto zlo. U njemu nema nikakvoga dobra. Nema toga kafira kojeg ti ne možeš pozvati u islam. Hoće li on prihvat, to je drugo. Allah tebareke ve teala naređuje Musa alejhiselam i njegovome bratu Harunu da pozivaju koga? Faraona. Jedna ličnost koja predstavlja simbol zla. Simbol kufra. Ne samo da je bio kafir, nego se predstavljao za božanstvo. Već je druge silom odvodio na krivi put. I u džehennemu imaju derekat, različiti stepenovi, naniže, što je niže sve gore. Znači, jača je vatra. Tako da Allah tebareke ve teala spominje i kaže ledine kefaru vasaddu an sebila, oni koji budu nevjerovali, budu kafiri, nevjernici, vasaddu an sebilila, a uz to budu druge skretali s pravoga puta, sprečavali pravi put. Dakle, ne samo da su bili kafiri, nego širili to. Zidnahum azaben fauqal azab. Mi ćemo, kaže Allah, im povećati azab na i onako onaj azab koji oni imaju. Dakle, imaće dodatno na to što su dodatno radili protiv ove vjere. Dakle, nisu ni svi kafiri isti. Ako više radi protiv ove vjere, veći će azab imati na kijametskom danu. Veli kullin darajatum mimma amilu, a svak će imati stepenove prema onome što je radio, ako je džennetlija ili ako je džehennemlija. Dakle, govori se u govoru narodnom među ljudima, prisutno je da nazivaju sve što se odmetlo od one uobičajene jedne normalne prirode. Radilo se o čovjeku, radilo se o životinji, radilo se o džinu, jel, čovjeku, jednostavno da to nazivaju šeitanom, ili pošeitanio se, ili šeitana i tako dalje. Dakle, hoće time da kažu da u njemu ima veliko, da u njemu ima veliko zlo. Allah tebareke ve teala spominje da imaju dvije vrste šeitana. To jeste onih koji su dosegli krajnost u zlu. I kaže: "Wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa." Tako smo mi učinili da svaki vjerovjesnik ima neprijatelje. Šejatin al-insi wal-jin. Šejtane ljudske i džinske. Juhi ba'duhum ila ba'd, koji jedni drugima govore, koji jedni drugima došaptavaju, koji jedni druge savjetuju kako da rade protiv ove vjere. Zuhrufel qawli gurura, uljepšan govor da bi ih na taj način zaveli i da bi ih na taj način prevarili. U musnedu imami Ahmeda od Ebu Zerra radijallahu anhu se spominje da je rekao ovaj ashab kada je obavijestio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da traži zaštitu kod Allaha tebareke ve teala od ljudskih i džinskih šejtana, da je rekao: eulil insi šejatin, zar imaju ljudi šejtane, ili zar ima među ljudima šejtana? Pa mu odgovara Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže: naam, jest, ima među ljudima šejtana, ima među ljudima šejtana. Dakle, to su oni među ljudima i džinima koji su dosegli krajnju granicu ili prešli sve granice zla. Dakle, u ovome hadisu Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Ebu Zerru: ta'awaz billahi min shayatinil insi wal jin, zatraži utočište kod Allaha od šejtana ljudskih i džinskih. U drugom hadisu kojeg bilježi imami Muslim kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: yaqta'u salate, prekida namaz, el mer'atu, žena, to jest žena ako prođe ispred tebe prekida namaz, wal himaru, i magarac, wal kelbul eswad, i crni pas. Fakultu ja Rasulallah, pa reče Ebu Zer, reko Allahu poslaniće: ma balul kelbil eswadi min al ahmari wal asfar, o čemu se radi Allahu poslaniće, kakva je razlika između crnog psa i crvenog i žutog? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: el kelbul eswadu šeitan, crni pas je šeitan. Dakle, toga ima i među životinjama. Zašto se ovdje spominje magarac? Poznato vam je kada magarac, da on ima svoju jednu osobenost. A koja je to? Šta radi kad vidi šeitana? Ja ne znam, nisam stručan u tim nazivima, kako se kaže za magarca? Ne kaže se riče. Reve možda, ili neste. Uglavnom, znate o čemu se radi. Dakle, nisam stručan iz te oblasti. Uglavnom, kad vidi šeitana, zašto se baš njemu šeitan pojavi, Allah zna. I zato magareći glas, to je znak da je vidio šeitana. Zašto žena? Zašto žena? Allah zna najbolje. Allah zna najbolje. Zbog prirode zavodljivosti. Čovjek, ako prođe žena ispred njega, često zna ljudima, jel, nekima pamet ode mu skroz, ne zna ni gdje ni šta je, tako da ovo ne znači, Bože sačuvaj, da umanjuje vrijednost žena, jer naša majka je ko? Bila žena, Havva, i naše majke sve Allah tebareke ve teala naređuje poštivanje majki i lijep odnos prema ženama i odgoj kćerki i tako dalje. Dakle, nije o tome riječ. To ne znači što se u ovome kontekstu spominje da se omalovažavaju žene, nego to je činjenično stanje. Ako žena prođe ispred tebe, pokvarit će ti namaz, ili magarac, ili crni pas. Ovo je Muslimov rivajet. A zašto crni pas? Allah zna. Allah ga obilježio. Allah ga obilježio. Dakle, što je baš crni pas, Allah zna. Da li to što se kod njega dvije prirode sastale, ta pseća priroda i to crnilo i tako dalje, što je baš to, Allah zna najbolje. Dakle, kaže imam Buharija svojim senedom, spominje od Sulejmana ibn Sarda radijallahu anhu, da se dvojica ljudi posvađala kod Allahovog vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, a grupa ashaba su bili prisutni kod njega. Sjedili su tu. toliko je ovaj jedan drugoga u riječima napao ili izvrijeđao, što bismo rekli. Pazite ovdje, u arapskom jeziku kad se kaže iz tebe, doslovno se može reći ispsovao ga. To ćemo naći u riječniku. Samo ne može se to tako prevesti. Jer psovati u našem jeziku zna se šta znači. Dakle, to nije to značenje da ga je psovao, nego ga izvrijeđao. Dakle, govorio mu loše riječi, a nikako u značenju psovanja, ono što se kod nas podrazumijeva. Dakle, izvrijeđao ga riječima i toliko je bio ljutic da mu je lice pocrvenilo. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inni la'alamu kelime." Ja znam jednu riječ. "Law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Da to kaže, otišlo bi, nestalo bi onoga što je pri njemu. "Law qala a'udhu billahi minash shaytanir rajim." Da kaže e'uzu billahi mine šetani ređi. I kod srđbe vi imate propise vezane za srđbu, da čovjek ustane da uzme abdest, da promijeni položaj i tako dalje, ako stoji da sjedne, ako sjedi da legne i tako dalje. Dakle, da kaže u ovom slučaju e'uzu billahi mine šetani ređi. Zašto? Zato što je srđba od šeitana, a šeitan je stvoren od vatre. Pa da to ugasi abdestom, vodom. Uzmi abdest. To je jedna činjenica. Pa rekoše ovome čovjeku: "Ela tesme'u ma yekulu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem." Zar ne čuješ šta kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Dakle, uradi to što ti je rekao. A on kaže: "Inni lestu mecnun." Nisam ja budala. Šeitan ga obuzeo. Ne uzubrila. Šeitan ga obuzeo. Dakle, nećemo posebno o ovim dovama, zikrovima koji se spominju za zaštitu od prokletoga šeitana. Oni su spomenuti u posebnim knjigama koje obrađuju pitanje dova, zikrova i dobrih djela, tako da bi čovjek trebao se vratiti na to, inša Allah, i toga se pridržavati i noću i danju, i učiti u svojoj kući i poučavati svoju ženu i djecu i tako dalje tome, jer zaista ove upute koje nam pruža ova vjera su nužne da čovjek živi po njima. Er-rađim. Šta znači er-rađim? U arapskom jeziku er-rađim znači onaj koji je udaljen, koji je odbačen od svakoga dobra. Rađim u osnovi znači merđum, jer ovo je pasiv. Onaj koji je udaljen od zla. Ali ovdje je došlo u obliku ređim. Ne merđum, nego ređim koji je udaljen od svakoga dobra, pri kome nema nikakvoga dobra. I zato ti možeš, ono što smo bili govorili prije, ti možeš svakoga pozivati Allahu vjeru, čak i najveće kafire, ali šeitana ne možeš pozivati. Allah tebareke ve teala kada je poslao Musa i njegovog brata Haruna da pozivaju faraona, šta im je rekao? Fekula lehu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. I recite mu blage riječi. La'allahu yatadhakkar. Možda će se opametiti, aw yakhsha, ili će se pobojati. Očim šeitana ti ne možeš pozivati u dobro, jer u njemu nema, pri njemu nema nikakvoga dobra. Innama jed'u hizbehu li yekunu min ashabi sa'ir. On poziva svoje društvo, dakle one koji su ga poslušali, on onim svojim najbližima, to jeste onima koji su uz njega, on ima sa njima jedan cilj, a to je lijekunu min ashabi sa'ir, da budu od stanovnika džehennema. Dakle, on onima koje voli, želi džehennem. To on poziva u to. I komu se odazove, bit će od njegovog društva. Kažemo džehennem, u ovom slučaju je spomenuto u kuranskom ajetu sa'ir. Što znači sa'ir? Vatra, ali koje svojstvo vatre se ovdje spominje? Wa idhel džehimu su'irat. kada džehennem bude potpaljen, to jeste rasplamsa se, da budu u najžešćoj vatri. On poziva svoje društvo, dakle ljude poziva da mu se pridruže u džehennemskoj vatri, jer njemu je sigurna i zagarantovana džehennemska vatra u vječnosti. Kaže Allah tebareke ve teala u pogledu ovoga, dakle da je taj šeitan proklet, a prokletstvo što znači? Udaljenost od svakoga dobra. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. I mi smo ukrasili dunjalučko nebo, to jeste ovo prvo nebo koje je oko zemlje, بِمَصَابِيحَ, svjetiljkama, to jeste zvijezdama. وَجَعَلْنَاهَا, i to je jedan od razloga što je Allah tebareke ve teala stvorio zvijezde, ukras nebo. A drugi razlog, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ, i učinili smo ih da budu, šta je ređim? Kažemo ređim, to je kamenovanje. Da budu šeitanima, strelicama ili onim čime će biti ubijani i pogađani. Kada vidite svjetiljku da pada, da pada na nebu, dakle svjetlost komete, meteora i tako dalje, Allah tebareke ve teala pogađa time šeitana. Jer oni se penju jedan na drugog da bi prisluškivali Allahov tebareke ve teala govor. Jer uzvišen je Allah iznad sedam nebesa. Određuje svaki dan, kulle jeumin huwa fi šen, svaki dan on ima svoju odredbu. Određuje, ovaj će umrijeti, ovaj će se roditi, ovaj će se obogatiti, a ovaj će ofukariti, ovaj će ozdraviti, a onaj će se razboliti. Sve odredbe na svijetu Allah tebareke ve teala određuje. I meleki to slušaju, i meleki to sprovode. A šeitani to ne znaju, nego žele prisluškivanjem da saznaju. I onda ako nešto čuju kao iskušenje njima i ljudima koji sa njima sarađuju, dostavljaju jedan drugome, penju se jedan na drugog da bi to slušali, i svjetlica pogađa one koji prisluškuju, bivaju ubijeni time. I ako uspiju nešto donijeti onome sihirbazu, onda oni to pomiješaju jednu istinu tu koja će se zaista i desiti sa stotinom laži. I onda kad oni to kažu, kako kažu, na način kako izgovore, ljudi ne slušaju na one laži tih sihirbaza i onih koji zapisuju, nego čuju onu jednu riječ istine, pa kažu, jeste, ali rekao nam je šta će biti. Sta sve neuzubila. Dakle, to je od kufra Allah tebareke ve teala. I kaže uzvišeni, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib. I mi smo ukrasili ovo svjetsko nebo ukrasom zvijezda. Dakle, rekli smo, zvijezde su stvorene radi ukrasa, radi gađanja šejtana, i treće radi čega? Radi orijentacije ljudi, da bi se ljudi orijentisali na svom putovanju kojim će putem ići. Orijentišu se preko položaja zvijezda. To je Allah tebareke ve teala dao, i to bi trebalo da se zna među ljudima. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ, i da bude zaštitom od svakog šeitana marid. Šta znači marid? Mered znači bolest, do. A marid znači mered, od murted, od toga je murted, to jest odmetnika, jer šeitani su odmetnici od Allaha. Od toga je marid, murted, po našem murtad. To je odmetnik koji ostavi svoju vjer, pa kaže murtad. To jeste murted, onaj koji ostavi svoju vjer, odmetnik. La yasma'una ila al-mala'i al-a'la, i oni ne mogu da prisluškuju, nisu u stanju da prisluškuju al-mala'u al-a'la. Šta je to al-mala'u al-a'la? To je visoko društvo, odabrano i plemenito društvo meleka. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبْ i bivaju gađani sa svake strane. Ovi ajeti kada se uče džinu koji je ušao u ljudsko tijelo i na taj način razbolio dotičnu osobu, vidite se kako taj džin reaguje i teško tome šeitanu pada. To što se uči ovi ajeti, i to se odražava i vidi na tijelu toga bolesnika, da se trza i da ne može ostati smiren. Duhuran walahum azabun wasib, bivaju otjerivani, njima pripada neprestana kazna i azab. Illa men khatifa al-khatfa, osim onaj ko uzme nešto od toga govora prisluškivanjem. Fa'atba'ahu shihabun thaqib, pa za njim krene shihab, to je svjetlica, saqib, koja je užarena da ga spali. To je Allahu tebareke ve taala davanje. I kaže: "Wa laqad ja'alna fis sama'i burujan", i mi smo učinili, to jeste stvorili na nebu buruđ. Šta je buruđ? Sazvijezđa, to su zvijezde i tako dalje. "Wa zayyanaha lin-nadirin", i ukrasili smo ih onima koji gledaju. Malo danas ljudi koji gledaju u nebo. Nema, rijetki su to, Allah zna najbolje. Osebi se zabavili da gledaju Allahove ajete. وَحَفِظْنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, i sačuvali smo i zaštitili od svakog prokletoga šeitana. Rađim, znači proklet, udaljen od svakoga dobra, onaj koji biva gađan svjetlicama kada prisluškuje. Illa men istaraka sema, osim onaj koji bude prisluškivao, fa'atba'ahu shihabun mubin, pa ga zadesi, to jeste pa ga bude slijedila jasna svjetlica da ga spali i da ga ubije zbog takvog njegovog postupka. Kada čovjek uči isti'azu i kaže e'udhu billahi minash shaitanir rajim, time se predaje Allahu tebareke ve taala, priznaje njegovu veličinu, njegov kudret, njegovo znanje, njegovu veličinu i mudrost, a s druge strane priznaje svoju slabost i podčinjenost uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Ima više vrsta i načina kako čovjek istiazu da uči. Može da prouči ono kako je spomenuto u Kur'anu Kerimu. Kada učiš Kur'an, fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, to jest da kažeš e'udhu billahi minash shaitanir rajim. To je ono što je u Kur'anu spomenuto. Ono što je u hadisima spomenuto, vidjeli smo da Allahov poslanik alejhi selam učio e'udhu billahi es-sami'i al-alimi minash shaitanir rajim. Šta znači es-sami'i al-alim? Tražim utočište, zašto, kod Allaha koji je es-sami', koji sve čuje, el-alim, koji sve zna. Dakle, to je dodatak pohvale Allahu tebareke ve taala, i to se može učiti. Isto tako čovjek može da uči e'udhu bi kelimati Allahi tamati min šerri ma halak, izutra tri i naveće tri puta, kao što uči izutra i naveće po tri puta. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, da bi bio sačuvan. Sve sto zikrovi i dove spomenute u Resulullahovim sallallahu alejhi ve sellem zikrovima i dovama, i trebalo bi čovjek da i se drži. Učenje kod većine islamskih učenjaka istiaze jeste mustahab. Šta znači mustahab? Lijepo. Mustahab, to je lijepo da se prouči. Šta znači lijepo? Znači pohvaljeno. S druge strane, nije obavezno, nije vađib. Ima islamskih učenjaka koji to uzimaju, dakle, kao vađiv, kao obavezu prilikom učenja, doći im ovdje većina učenjaka islamskih jeste na stavu da nije stroga dužnost, to jeste ako bi čovjek počeo učiti Kur'an, a ne prouči Euzu, nije griješan, ali je propustio nešto što je lijepo, dakle trebao bi to da praktikuje prilikom učenja i da ga Allah tebareke ve teala zaštiti, da ga zaštiti od prokletoga šejtana u svim njegovim poslovima. Vidjeli smo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio istiazu na početku namaza. Nakon subhaneke što prouči, onda bi učio e'uzu billahi semir alim mineš šeitanir rađim. Ovdje se postavlja pitanje da li je ova istiaza koju je Allahov poslanik alejhi ve sellem učio na početku namaza, je li za Kur'an ili je za namaz? Je li u pogledu učenja Kur'ana u namazu ili je u pogledu cjelokupnoga namaza? Kod imama Ebu Hanife i njegovog učenika Muhammeda to se odnosi na učenje Kur'ana, jer kur'anski ajet kaže fejda karata al-Kur'an festahid bil, kad hoće učiti Kur'an prouči isti'az. Točin drugi učenik imama Ebu Hanife je stava da se to odnosi kako na učenje, tako i na cjelokupni namaz. Znate, Allah sačuva u namazu čega? Šeitanovih vesvesa, a ne samo prilikom učenja Kur'ana. I to je potpunije Allahu alemu značaj, jer iz samog hadisa to ne možemo shvatiti, ali uvijek treba protumačiti na onaj sveobuhvatniji, širi način, a to je da se istiaza odnosi kako na učenje, tako i na cjelokupni namaz. Zašto vam ovo spominjem? Da bi vas napomenuo jednu meselu fikske prirode. A koja je? Da li uči euzu onaj koji klanja za imamom? Ako ne uči za imam, imam uči u namazu, klanjali smo akšam namaz, ili tako? Prije nego što imam počne učiti fatihu, da li me'mum, onaj koji je iza imama, mi kažemo muktedija, da li on uči euzu? Proučio je subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. I sad čekaš, počinje imam učiti fatihu. Da li ćeš ti proučiti u sebi euzu billahi minash shaitan rajim? Po stavu islamskih učenjaka koji kažu da se istiaza odnosi samo na učenje Kur'ana, onda nećeš proučiti. A po stavu islamskih učenjaka koji kažu da se istiaza odnosi na cjelokupni namaz, onda ćeš to proučiti. Jeste li vidjeli kako ovi stavovi imaju svoj rezultat u fiku? Da li se uči euza, učio ti u namazu u kome imam uči na glas, da li učiš euze ili ne učiš. Dakle, isto tako ovo povlači za sobom jedno drugo fiksno pitanje. Ako je kod Bajram namaz, kako? Da li učiš euzu billahi mineš šeitanir rađim nakon što tekbiratul ihram, prvi tekbir proučiš, ili proučiš euzu kada hoćeš da učiš Kur'an? Kod uleme koji su stava da se odnosi na cjelokupni namaz, odmah je proučiš. Kod onih koji su stava da se odnosi samo na učenje, proučiš kada? Prilikom učenja samo Kur'ana. Inshallah, s ovim ćemo sada završiti govor. Zakum Allah, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.